mhindi na mtama wa kutosha ambao upo, na ndio maana naambia wananchi kwa siwe na wasiwasi. Serikali inayo akiba ya chakula ya kutosha, na kama mlivyojiridhisha mmeona. Lakini kingine ni kuwa nia ilikuwa ni kuja kuona pia namna gani wamehifadhi.